var så ung, så jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag är uppväxt i en landsbygd där alla känner varandra, och som en stor familj alltid måste vi skiljas från varandra. I en annan del av världen, i en annan del av världen, i en annan del av världen, vi möts och skiljs från varandra. I en annan del av världen, i en annan del av världen, i en annan del av världen, vi möts och skiljs från varandra. Jag tog mina minnen och gav mig av. Jag reste mot min längtan, och jag reser.